końca drogi. Zima supła mu nogi. Jesień dawno zdołała zeń, co najlepsze wydobyć. Ma psie spojrzenie, ciepły oddech i chłodny nos. Żadnych porównań, to pies, a nie gość. Lata biegania, jebania na pieska i walk. Zostałeś za nim, teraz może pedigree park. Może czapi, przysmak się trapi, to wszystko. Żadnych polowań, pracy na lotnisku czy w uzdrowisku. Leżał i myślał o tym, hold up, to pies. Po prostu leżał, nie wiedząc, czym jest czas i śmierć. Pewnego dnia przyszła pani z takim tematem. Wzruszają starość tego egzemplarza z ssaków. Ktoś wziął go ze schroniska, umył, nakarmił, zrobił zdjęcie na billboardy, był twarzą kampanii. O okrucieństwie wobec czteroślatków w społeczeństwie. Skojarzenia budził skutecznie widziane na mieście. Dzieciom i psom śpiewano razem 100 lat. Na urodziny miał być stary pies i nowa konsola. Nasz bohater zdechł w wieku lat 15. Najadł się dosyta, potem pomogli mu zasnąć. Jakoś ostatnio go nie widzę. Ej, jakoś ostatnio go nie widzę. Może ty wiesz, jaki jest powód, what's the reason? Czemu ostatnio go nie widzę? Ej, jakoś ostatnio go nie widzę. O-o, jakoś ostatnio go nie widzę. Może ty wiesz, jaki jest powód, what's the reason? Czemu ostatnio go nie widzę? Czekając na lekarza, myślała o córce. Ta za biurkiem cały dzień w komórce. Żeby zapłacić za ciecz w kroplówce, te parę stów z emerytury to grosz rocznie. Czas to pieniądz, a z wiekiem cena rośnie. Myślała o wnukach, nie o tym, czy wystarczy. Dziewięciolatek jeszcze nie rozumiał sytuacji. Tak obcy był mu świat, krzyży, czerni i trumien. Co innego starszy, ten nie chciał rozumieć. Bał się starości, bał się do niej nie dożyć. Kobieta nie rozumiała, czemu nie dzwoni. Znajomi dawno odeszli, siostra też. Nic nie wskazywało na to, że stan się polepszy. Biel szpitalnej sali spływała w nią coraz głębiej. Oczy pokryła bielmem, brodziła we mgle. W końcu odeszła, zostawiając światu wspomnienia i łzy córki piszące epitafium. Jakoś ostatnio jej nie widzę. Jakoś ostatnio jej nie widzę. Może ty wiesz, jaki jest powód, what's the reason? Czemu ostatnio jej nie widzę? Jakoś ostatnio jej nie widzę. Jakoś ostatnio jej nie widzę. Może ty wiesz, jaki jest powód, what's the reason? Czemu ostatnio jej nie widzę? Nie będę cię pouczał, pokazywał, kto jest lepszy. I tak każdy z nas stanie się czasem przeszłym. Więc póki tu i teraz ktoś każe pchać ten wózek. Może jakieś emocje w nas dzisiaj obudzę. Bo dlaczego luzem biegające psy i koty detonują więcej uczuć niż energii troty? A gdy idę do roboty, mijam słup pełen ogłoszeń. Pod nim starsza pani, co nie śmierdzi groszem. I nie pachnie jak wszyscy i jakaś taka krzywa. Stara znaczy gorsza, bo w sumie jej nie widać. Byłbym kłamcą hipokrytą, mówiąc, że znam ją dobrze. Zarzucając, że nikt nie poszedł na jej pogrzeb. Ale może to czas, by w końcu stał się istotny jakiś ludzki odruch, nie tylko ten wymiotny. Nie widzę, nie widzę. Może wiesz, jaki jest powód, what's the reason? Czemu ostatnio jej nie widzę? Pies podczas zimy błaga spojrzeniem. Nagi, bezbronny, chwyta mieszczańskie serca. Człowiek zimą odchodzi w milczeniu. Nie błaga, jest godny i godnie stąd się ukręca. Stąd się ukręca. Rest in peace. Rest in peace. Wszystkie dziadki z mojego bloku, wszystkie babcie z mojego bloku, których nie widuję już zbyt długo.